Ama üçüncü evet, ikinci mezhebin de ne delili var arkadaşlar? Vahid İbn Hucur'dan geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz'e Vahid İbn Hucur bir uzun saçlı gelip Peygamber Efendimiz zubabun yani kötü bir iş, şerli bir iş dediğinden sonra Peygamber Efendimiz duyduğundan sonra böyle Vahid İbn Hucur gidip eve saçını kesti, sonra geldi Peygamber Efendimiz dedi ki ben seni kastetmedim ama bu daha güzel. Yani saçını kesmen daha güzel diye Ebu Davud'da bir hadislerden ne yaptı? Bir hadislerde Şeyh Elbani'nin sahihlendirdiği hadislerden doğruladığı hadislerle değerlendirdiler bu konuda. Evet arkadaşlar. Ama üçüncü mezhep ne arkadaşlar? Evet o sünnet olabilir ama niyet konusu. Demiştiler ki evet o adet, örf konusu ama ne zaman sünnet olabilir? O şu şartlarda bir sünnet olabilir. Birinci olarak arkadaşlar iyi bir niyetin olması. Yani Peygamber Efendimizin tayyip yaptığı için saç uzatması. Tayyip Peygamber Efendimiz saç uzattığı için ben yapıyorum demesi. Tayyip ben yapıyorum demesi. Yani niçin yapmaması? Kadınlara güzellik için değil. Saçlarını kadınlara fısklıklı, fasıklı, facirli kişiler gibi yaptığı gibi değil. İkinci olarak da kafirlere benzemek için değil. Üçüncü olarak da Tayyip o yani ne ben cesur kişiyim, ben tekfirci kişiyim diye benzemek için değil. Tekfirciler yapıyor bunu, ben de onlara benzeyeyim diye değil. Çünkü kim ki o, diyor ki Peygamber Efendimiz, kim ki o kavme benzerse o da ondandır. Yani bizler tekfircilere benzemiyoruz. Dikkatli olun. Onun için benzemek için değil. Ama Peygamber Efendimiz yaptığı için zaman zaman. Çünkü Peygamber Efendimiz saçını da kesti. Arkadaşlar unutmayın. Hacda. Yani o ne yapıyor? O zaman zaman onu saç uzatmasını yapıyor. Olduğu zaman olabilir diye bir şart koşuyorlar. İkinci şartı ne arkadaşlar? İkinci şartı İbn-i Hüseymi'nin ve İbn-i Muflih'ten aldığı kadarıyla gördüğüm ben. İbn-i Muflih'ten almış İbn-i Hüseymi'nin. Ben bunu görüyorum. Ne o kavimde saç uzatma geleneği olabilir. Yani saç uzatmak aykırı değildir o toplulukta. Tayyip. Yani bazı topluluklarda saç uzatmak ne arkadaşlar? Yani kötü adamlar, serseri kişiler yaptığı için bu kişiler gibi olmaması, saç uzatmak o kavimde bir inkar olmaması, yani o kavimde bir kötü gözlü olmaması şeklinde veyahut da yani kavminin ahlakını bozmaması. Tayyip kavminin ahlakını bozmaması. Çünkü şöhretli olmaması. Yani şöhretli olmaması. Kendisine ilgi çekmemesi. Çünkü diyor ki Peygamber Efendimiz bu şeye benzetiyor arkadaşlar. Şöhret elbisesini giyen kişi. Diyor ki o da Peygamber Efendimiz o da diyor bir kendi ne yapmış şöhretini yani Allah'ın ne giymiş diyor. Ateşten bir elbisesi giymiş diyor. Kim ki şöhretli bir elbisesi giyerse. Yani ne o? Mesela onlar ne giyiyorlar? Cübbe giyiyorlar. Ama bu ne yapmış? Gitmiş mesela sen bana söyle yani Yemen'deki izar yani izarları giymiş kavminde. Olmaması gerekir bu konular. Anlaşıldı mı demek istiyorum? O kendi kavmine bir ne yapması? Uyuması o konuda. Tayyip. Üçüncü olarak da arkadaşlar, üçüncü şart olarak da diyorlar bunlar.